فاصله هاست، می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری، می توان از میان فاصله ها را برداشت. دل من با دل تو هر دو بیزار از این فاصله ها، تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم، سینم آینه ایست با غباری از غم، از این آینه بسای غبار، آشیان توهی دست من، مرغ دستان تو پر می سازد، آه بگذار، آه بگذار، آه بگذار که دستان به فراموشی ها Ileż patosu jest w stanie pomieścić w sobie jedna nowa piosenka Omida Nematiego. Dobry wieczór i jeszcze raz witam się serdecznie w najnowszym wydaniu Radia Teheran. Omid Nemati, tak, tak, człowiek stojący za sukcesem zespołu Palet, kiedyś wokalista zespołu Dangshow, chyba zamierza jednak wydać wreszcie swoją pierwszą solową płytę po dwóch pełnych płytach i jednym mini-albumie z zespołem Palet. Mam wrażenie, że wreszcie nadciąga ta jego solowa płyta, którą tak niby szykuje i szykuje od dawna. Być może w takim razie mamy do czynienia z piosenką, która ten album zwiastuje. Dwa dni temu Omid podzielił się tym właśnie nagraniem. Fara Musicha, czyli wszystko to, wszystkie te rzeczy, wszystkie te pojęcia, wszystkie te wartości, cokolwiek to może znaczyć tak naprawdę, wszystko to, o czym zapomniałem. No, jak słychać, aranżacja dość podniosła, o czym mówi zatem tekst, moglibyśmy się spróbować dowiedzieć. Tu jest bardzo, bardzo ciekawie, ale wyobrażam sobie, że naprawdę to słowa, które w dusze irańskie wlewają się szeroką, miodzistą rzeką. Pustynie cię wzywają, góry śpiewają mój wiersz. Górą się stać i trwać, rzeką się stać i spłynąć. Pustynią się stać i pyłem. Skąd taki mój smutny wygląd? Po co takie wzbranianie się w tobie? We mnie płynie rebelii moich, płomień rebelii moich potrzeb. Po co w twoim oddechu ten chłód jesieni? I refren, w którym Omid donosi tymi słowami: pusta sieć moich dłoni wypełni się gołębicą twoich dłoni. Nie pozwól, nie pozwól, nie pozwól, by moje dłonie zapomniały o ufności, jaką darzą twoje dłonie. Między nami jest duży dystans, donosi w drugiej zwrotce Omid. Możesz go usunąć swoim uśmiechem. Można usuwać dystansem. Oba nasze serca ich nie znoszą. Twoje szczęście jest tak duże jak moja samotność. Mój smutek jest tak duży jak twoje piękno. Moja pierś jest lustrem zakurzonym smutkiem. Swoim uśmiechem usuń ten kurz. to najnowsza piosenka Omida Nematiego. Wydaje mi się, że może być z tego całkiem spory przebój. Chyba ten tekst, taki bardzo poruszający, mam wrażenie, może dotrzeć tu i ówdzie. Omid Nemati szykował się ze swoją solową płytą tak bardziej chyba w domyśle, powinien to ciągle mówić, bo to nigdzie informacja niepotwierdzona, ale od kilku lat zdarzało mu się co raz na jakiś czas jakąś swoją solową piosenkę opublikować, podpisaną własnym nazwiskiem. Kilka lat temu, mam wrażenie, też było dość rzewnie, przecież tak musi być w muzyce irańskiej, ale jakby z mniejszą pompą. Ciekawa sprawa, bo za obie te piosenki, które dzieli kilka lat tak naprawdę, jeśli chodzi o ich powstanie, odpowiada muzycznie ten sam człowiek, Sadek Tasbihi, a taka różnica między nimi. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie ten domniemany, wyczekiwany solowy debiut Omida Nematiego. Jak wspomniałem, wiele lat temu Omid Nemati był członkiem zespołu Dunk Show, który dziś, podobnie jak zespół Palet, święci swoje wielkie sukcesy w Iranie. Wspominałem też jakiś czas temu, że zespół Dunk Show koncertował po Europie. Mamy jeszcze oczywiście do dokończenia przesłuchanie najnowszego albumu zespołu Dunk Show, Madonei, ale dziś postanawiam sięgnąć po starszą piosenkę, właśnie nagraną jeszcze wspólnie z Omidem Nematim. To taka ich pocztówka z wyjazdu do Sarajewa. کدوم کوه و کمر بوی تو داره، یا کدوم مه جلوه روی تو داره، کدوم کوه و کمر بوی تو داره، یا کدوم مه جلوه روی تو داره. مجنون نبودم، مجنونم کردی، از شهر خود بیرونم کردی، آی بیرونم کردی. سرایه و سرایه شهر بستم بالی، لیه پا از رو سوت و سویت و تراجیت. Dunk Show, jeszcze z czasów z Omidem Nematim w składzie, który dziś jest liderem zespołu Palet. Oba zespoły święcą wielkie sukcesy. No a Omid Nemati, jak przypuszczam, szykuje się właśnie do wydania swojego solowego debiutu. Dziś pokrążymy trochę po okolicy, że tak powiem. Nie będziemy tylko w Teheranie, nie będziemy tylko w Iranie. Dla dlatego tak szybko już dziś musimy przejść do przeglądu tego, co dzieje się w zestawieniu 100 najważniejszych, najlepszych, najwspanialszych piosenek w historii muzyki popularnej w Iranie. Szczególnie, że coś ostatnio mamy problem z utrzymaniem tempa. Zaglądamy zatem na miejsce, niechże szybko spojrzę, czy to będzie miejsce 68. Tak, jak najbardziej. Tam Ebi. Ebi za chwilę zaśpiewa. I szczerze mówiąc, nawet zamierzałem dziś sięgnąć po piosenkę Ebiego nieco inną, choć stylistycznie podobną, ale tę, w której Ebi śpiewa o Zatoce Perskiej, o tym, że ona zawsze będzie trwała i zawsze będzie Zatoką Perską. Był taki czas, kiedy różne siły polityczne, powiedzmy zachodnie, starały się doprowadzić do tego, żeby zmienić tę nazwę, żeby zacząć używać nazwy po prostu Zatoka albo Zatoka Arabska. Do tej praktyki powrócił niedawno szanowny Donald Trump, który tydzień temu, no już ponad tydzień temu, użył właśnie takiego określenia Zatoka Arabska. To retoryka, która na pewno nie przysporzy mu popularności w Iranie, a Donald Trump chyba przez jakiś czas starał się poróżnić Irańczyków i władzę, która nimi rządzi, starając siebie przedstawiać jako tego, który chce ich z niewoli władzy wydobyć. W ten sposób mu się to na pewno nie uda, to takie moje skromne zdanie. Na pewno nie uda mu się to też poprzez uniemożliwianie Irańczykom wjazdu do Stanów Zjednoczonych. No ale żeby zachować jakąś spójność między tym, co mówi Donald Trump, jak wygląda rzeczywistość, potrzeba by niezłego specjalisty od akrobatyki. Tym w Radiu Teheran się absolutnie nie zajmujemy. Ebi o Zatoce Perskiej nie zaśpiewa tylko i wyłącznie z tego powodu, że ta piosenka już wkrótce tak naprawdę w tym zestawieniu 100 najważniejszych piosenek się pojawi. A zatem możemy spokojnie oddać się przeglądaniu tej listy po kolei. Przed nami piosenka Gerie Nakon. To już czas, kiedy Ebi wyjechał ze Stanów, przepraszam, z Iranu właśnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie nagrywał przez wiele lat, teraz mieszka w Hiszpanii. No, tekst tej piosenki napisany przez wybitnego irańskiego współczesnego poetę Iraja Janatiego Atayego opowiada właśnie o tej tęsknocie, o tym braku poczucia przynależności. Nie idź na łatwiznę, moja towarzyszko drogi. Nie załamuj się, o bezdomna. Zabierz mnie z tego hałasu, zabierz mnie do swego schronienia. Uczyń cud, moja księżniczko, narodź się ponownie. Zabierz mnie tam, gdzie to się dzieje. Noc wypełnij płomieniami. Gwiazdy rozdzierasz, moja miła. Nie płacz, motyle spalasz. Nie płacz aż tak. Nie płacz, ty, która nie śpisz po nocach. Nie płacz, nie płacz, księżniczko, współzbiegu mój. Nie płacz za tym bezdomnym bez swojego miejsca. نشو ای هم سفر ویرون نشو ای در به در منو بگی من این گریه نکن، پروانه آتش میزنی تو این چنین، گریه نکن گریه نکن ای شب زده، ای شب نشین گریه نکن، گریه i któż z takim tekstem z Irańczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych po rewolucji nie identyfikował Ebi Gerie Nakon, czyli Nie płacz. Miejsce 68 w zestawieniu przygotowanym w roku 2012 już przez 1,5 miliona osób, które oddały swoje głosy na najlepsze, najważniejsze, najistotniejsze piosenki w historii muzyki popularnej irańskiej. No, 1,5 miliona osób, nie sposób z takim głosem się nie liczyć, ale my mimo tego na miejsce 67 nie będziemy spoglądać zbyt długo. To jedna z piosenek z Javasza Gomeysiego. Kilkukrotnie już chyba się tłumaczyłem ze swojej niechęci, to może za duże słowo, wobec Javasza jako wokalisty i aranżera swoich własnych piosenek, ale całkiem nieźle mu to wychodziło przez długi czas, gdy chodziło o innych wykonawców. Dlatego pozwolę sobie zamiast po piosenkę z Javasza Gomeysiego śpiewaną przez niego samego sięgnąć po jeszcze jedną piosenkę Ebiego, ale tym razem taką, która w tej pierwszej setce się nie znalazła, co szczerze mówiąc mnie dziwi, bo to właśnie kompozycja Javasza Gomeysiego, oczywiście nie dlatego, że jest kompozycją Javasza Gomeysiego w tej setce powinna się znaleźć, ba nawet nie dlatego, że została zaaranżowana przez Erika Arconta, Gwadelupczyka, który przez kilkanaście lat mieszkał w Iranie. O jego historię też kiedyś sobie opowiadaliśmy i w tym czasie ożywił niezwykle irańską scenę muzyczną, tę właśnie popularną. To piosenka zatytułowana Piczak. تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره، حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره، حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره، آسمون از غم دوریت حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره، خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. حالا دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره، خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. Ebi w kompozycji Farida Zalanda z tekstem, nie wiem z czym tekstem, muszę przyznać szczerze, ale na pewno w aranżacji Erika. I jeszcze jedna piosenka przed nami, zaaranżowana przez Erika, także skomponowana przez Farida Zalanda. Tym razem będzie śpiewana przez Gugusz. No tak, piosenka Ebiego oczywiście nie była skomponowana przez Farida Zalanda, tylko Sebasza Gomyńszego, jak wspominałem wcześniej, ale tekst już mam, jest autorstwa Szermina Szadziarecha. Gugusz nie po raz pierwszy pojawia się w zestawieniu tych 100 najważniejszych piosenek. To będzie już miejsce 66. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Z piosenką, jak mi się zdaje, z roku 1975, ponieważ to piosenka, która po już jej napisaniu, skomponowaniu, zaśpiewaniu przez Gugusz trafiła do filmu Dar Emtelade Shab, w którym zresztą Gugusz także występowała. Piosenka nosi tytuł Marham, czyli zbawienie, ocalenie, i jest piosenką, do której tekst napisał Ardalan Sarfaraz. Natomiast pomysł na tę piosenkę, pomysł do tego tekstu podsunęła sama Gugusz, która w tamtym czasie przeżywała trudny okres w swoim życiu, który Ardalan Sarfaraz doskonale ponoć rozumiał, stąd był w stanie oddać te uczucia, o których Gugusz chciała śpiewać. A Gugusz no, śpiewa właśnie o tym, jak traci złudzenie wobec ludzi, jak traci złudzenia dotyczące miłości, jak po to, żeby odnaleźć zbawienie, poszła na pielgrzymkę, co, jak się okazuje, jest prawdą. Jest to fakt chyba raczej mało rozpowszechniany, natomiast pewnie gdyby nie zdjęcia, gdyby nie ta piosenka, to nikt by nie uwierzył, ale tak, Gugusz poszła na pielgrzymkę do Mekki swego czasu. Poszła, myślę, że bardziej poleciała w tych latach 70., ale jest zdjęcie Gugusz w białej płachcie, białym czadorze, który przykrywają niemal całą poza głową. Gugusz, piosenka Marham w aranżacji Erika Arkonda. می‌تر از همیشه از درد دل سپردن سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن با قامتی شکسته از کوله بار قربت در جست و جوی مرهم راهی شدم زیارت رفتم برای گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من بود کعبه تو رو به من داد جسم خالی من روح کلام عشقی ای که همه شفایی در عین بیمیایی پیش تو مثل کاهم تو مثل کهربایی هر ذره از دلم را با حوصله زدی بند این چینی شکسته از تو گرفته پیوند ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازه من کعبه تو رو به من داد توفان حریف من نیست وقتی تو ناخدایی بالاتر از شفایی از هرچه بد رهایی ای شکل تازه عشق تو هدیه خدایی با تو نفس کشیدم غزل شنیدن رفتن به اوج قصه بی بال و پر پریدن ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازه من کعبه رو به من داد ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازه من کعبه Gugusz i Marham, czyli ocalenie, wybawienie, zbawienie. Piękna piosenka, która wydaje mi się, że do tej pory w Radiu Teheran jeszcze nigdy się nie pojawiła. I za to takie zestawienia najważniejszych, najlepszych piosenek, takie po prostu zewnętrzne, które mnie raczej do głowy by nie przyszły bardzo, ale to bardzo lubię. Z Iranu przeniesiemy się do nieco wcześniejszej Turcji, bo wspomniałem, że dziś podróżować nieco będziemy, co ostatnio chyba nam się trochę mniej zdarza, stąd ta właśnie wycieczka do Turcji. Tu spotykamy się z Tulay German, wokalistką jazzową, która jednak w roku 1964 zaczęła coś, co dopiero kilka lat później nabrało wielkiej, ale to wielkiej siły rozpędu, czyli na nowo odczytywania, wyśpiewywania i przearanżowywania piosenek folkowych. Rok 1964, jej mąż Erdem Buri, który sam jest i producentem, i też pisarzem, także tłumaczem, namawia właśnie swoją żonę do tego, żeby zaśpiewała dwie folkowe piosenki, ale w taki sposób, w jaki ona śpiewa, czyli na modłę jazzową. To rzeczy, które do tej pory, do roku 64 w Turcji w ogóle się nie działy. Raczej muzyka zachodnia była wykonywana. Jeśli już była właśnie wykonywana, to była po prostu takim klasycznym jazzem albo jakimiś karaibskimi modnymi przecież w tamtym czasie rytmami typu calypso. Albo po prostu zachodnimi piosenkami, które były tłumaczone na język turecki, adaptowane na potrzeby tamtejszej publiczności. Tutaj po raz pierwszy ktoś zwrócił się do czegoś, czym do tej pory raczej się nie interesowano, czyli do muzyki folkowej. Proszę posłuchać, jak Tulay German poradziła sobie z folkowymi piosenkami. To dwie strony jej pierwszego singla wydanego w roku 1964. Kurçak yollasın, kurçaklar mısın, yar yar gelin doğmasın. yaşlarımı yıktı geçti. Ne sordum ne de söyledi, kaşlarımı yıktı geçti. Soramadım bir çift sözü, soramadım bir çift sözü. Ay mıydı gün müydü yüzüm? Süheyl'ı şok beni yaktı geçti. Sandım ki Süheyl'ı şok beni yaktı geçti. No to sposób, takim krokiem lekko do bossa nowy. Opuszczamy powoli terytorium muzyki, czy też piosenek takich bardzo explicite, takich dosłownych, raczej jednoznacznych, udając się w troszeczkę bardziej rozwodnione rejony. Wracamy na tę okoliczność do Iranu. Tutaj nowa zupełnie płyta od duetu, bardzo, ale to bardzo ciekawego. Tego pana myślę, że stali słuchacze Radia Teheran oraz kinomani będą znać. To Mehrdad Mehdi, a towarzyszy mu na skrzypcach, bo Mehrdad na akordeonie, Asu Khorzadi. Thank you. Mehrdad Mehdi, Yasu Koh Zadi. On wiele lat spędził na ulicach Teheranu, chłopak z trudną historią, której z tego, co widzę, słyszę, czytam, raczej nie opowiada w irańskich mediach. Asu Koh Zadi, dziewczyna, jak jej imię sugerowałoby, pochodząca gdzieś z Kurdystanu, ale w Teheranie spotkać się musieli. I dzięki wytwórni, niewielkiemu instytutowi tak naprawdę, publikującemu płyty młodych wykonawców Herat, udało mi się opublikować wspólny album Dornadeon. Mehrdad Mehdi już dla Instytutu Wydawniczego Herat publikował. Przypomnę, to była płyta z teherańskimi walcami i jej fragment, utwór otwierający całość, powinni dobrze kojarzyć ci, którzy widzieli film Klient, czy też Furushande Asghara Farhadiego, ostatni irański film, który dostał Oscara. No, tak naprawdę ostatni film jakikolwiek, który dostał Oscara dla filmu nieanglojęzycznego, bo to był rok ubiegły. W tym roku taki mały temat poboczny nam się włącza, ale już nominacje także zostały przyznane. Iran wyznaczył film Nafas, czyli Oddech, wśród filmów, które ubiegały się o irańską nominację do Oscara. Właśnie ten obraz ją uzyskał. To o tyle ciekawa sytuacja, że jest to pierwszy film wyreżyserowany przez kobietę, który taką nominację z ramienia Iranu uzyskuje. Film wyreżyserowany przez Narges Abwar. Film z przebogatego i szerokiego repertuaru filmów, które opowiadają o wojnie irańsko-irackiej z lat 80. No w ogóle film opowiadający oczami małej dziewczynki historię burzliwej końcówki lat 70. w Iranie, burzliwych w całości lat 80. Czy kiedyś tutaj będziemy mieli okazję go zobaczyć? No, mam nadzieję, że powiedzie mu się na tyle, że ktoś odważy się ściągnąć i pokazać ten film w polskich kinach. Gdy przy polskich kinach już jesteśmy, jeszcze jeden temat poboczny się włącza. bardzo.gilmaupa.polskieradio.pl. Może ktoś napisze, może ktoś widział film Karta pokładowa, który brał udział w konkursie głównym Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Ja odgrażałem się w zeszłym tygodniu, że to zrobię, ale gdybym zrobił to w ciągu tego tygodnia, to podejrzewam, że pół kina, które przyszłoby mi nawiedzić, do tej pory leżałoby gdzieś pod pierzynami, dochodząc do siebie po mojej w kinie wizycie. Sam Mehrdad Mehdi stał się ostatnio bohaterem filmu dokumentalnego, trwającego 50 minut, który właśnie przedstawia go jako muzyka, który wiele, wiele lat spędził na ulicach z akordeonem, grając gdzieś na rogach ulic, na skrzyżowaniach w Teheranie. Mehrdad Mehdi opowiada w tym filmie kilka pięknych historii o tym, jak na przykład do tego pudła, w którym trzyma swój akordeon, do którego zbierał pieniądze, codziennie pracownica agencji, czy też biura jakiegoś lotniczego, które mieściło się tuż obok, codziennie wrzucała mu tam kanapkę, którą przygotowywała po wejściu już do agencji. Opowiada też o tym na przykład, jak codziennie dostawał takiej iskry do tego, żeby wyjść ponownie na ulicę, znowu zbierać te pieniądze i grać dla ludzi, bo na przykład matki po tym, jak odprowadzały swoje córki do szkoły, lubiły przychodzić do niego, zwierzać się z różnych problemów, opowiadać o sobie, o swoim życiu. No i on tak sobie myślał, no i cóż, ja nie pójdę, przecież te kobiety potrzebują mi znowu o czymś ważnym, istotnym dla siebie popowiadać. To był dla niego taki motor napędowy, takie paliwo, którego na co dzień poruszało. A skoro już przy Mehrdadzie Mehdi jesteśmy, no to zajrzyjmy jeszcze raz na jego teherańskie walce, płytę, która ukazała się w roku 2015 i z której Asghar Farhadi podebrał jeden z motywów na potrzeby swojego filmu Klient. Z tym fragmentem się chyba jeszcze nie spotykaliśmy. Zresztą mam wrażenie, że niewiele tak naprawdę tych fragmentów z albumu Teherańskie walce już za nami. Dlatego czym prędzej sięgamy po utwór, no, przekornie zatytułowany.